राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 2 जनवरी 1997 को प्रातः 9 बजे गौहाटी गौशाला में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग की बातें सुनने से लाभ होता है, परंतु आप लोगों को कुछ काम करना चाहिए। क्या करना है खास बात बतावे। मैंने 5 बातें बताई थी आपकी जाति की रक्षा के लिए। एक आपकी भाषा, एक वेशभूषा, एक आपका व्यवसाय, एक आपकी रोटी बेटी, तो इनको बचाओ तो आपका ये वंश बचेगा, नहीं तो वंश बचने वाला नहीं है। इधर गायों का नाश, इधर ये आपके परिवार नियोजन नाश करने के 2 ही उपाय है। एक तो मार देना और ये पैदा न होने देना, दोनों नती एक ही होता है। मार देना, खत्म कर देना, और पैदा ही नहीं होने देना, तो आप ही मर तो जाएंगे, या पैदा नहीं होने देना, आप खत्म हो जाएगा वो भविष्य। तो इसके पीछे आप पड़े हो, मेरा कहना मानते नहीं हो आप, तो आपकी मर्जी है, क्या करें हम, जो कह सकते हैं। तो इसके लिए एक बात आई मन में, आप कृपा करके अपना एक विद्यालय बनाओ। उस विद्यालय में रामायण गीता अनिवार्य रखो और बालकों को हिंदी पढ़ाओ। महाराज जवान जब आदमी हो गए हैं, हिंदी बोलना नहीं आता। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और हिंदी बोले तो उन पर जुर्माना होता है, हिंदी में नहीं बोल सकते, तो बड़ी अवस्था होने पर हिंदी नहीं बोल सकते। मेरे काम पढ़ाए सर हिंदी नहीं बोल सकते, तो ये वेशभूषा ही वही अंग्रेजी है, और भाषा भी वही, और खान पान वही, और ब्याह भी वही, व्यवसाय भी क्या, 5 चीजों में ही आग लगी हुई है। तो कम से कम आप लोगों से प्रार्थना है कि आप पैसे वाले हो तो आप मिलकर के विद्यालय बनाओ, अपने लड़कों को वहां पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, पर अपनी छोड़ो मत। उन्नति आप तब होगी कि जब आप औरों से विद्या ले लें, अपनी न छोड़े, तो आपने विद्या ली और आपने अपने रहन सहन, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा छोड़ दी, तो आपने विद्या ली नहीं, अपने आप को दे दिया। खान पान अंग्रेजी आएगा, वेशभूषा अंग्रेजी की, भाषा अंग्रेजी की, ईसाई बन जाएंगे सभी। तो 3 पीढ़ी के बाद उनकी क्या दशा होगी, आप जरा सोचो। आप लोगों में बुद्धि है अच्छी तरह से, जिस काम में लगते हो उस काम में आप करते ही हो, तो थोड़ी सी कृपा करो कृपानाथ। प्रार्थना है आप अपना एक विद्यालय बनाओ जिसमें हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ। ऐसा अभाव हो रहा है, संस्कृत पढ़ा हुआ आदमी मिलता नहीं। आप कितना बड़ा शहर है, ब्राह्मणों में भी संस्कृत पढ़े हुए एक दो शायद हो तो हो, हमें पता नहीं है, पर शायद ही मिले। आप द्विजातियों को वेद पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों को जनेऊ लेकर के वेद पढ़ना चाहिए। अब वेदों की बात दूर की, संस्कृत भाषा ही जानते नहीं, जानना चाहते ही नहीं, और उसमें कठिन है कठिन है कठिन नहीं होगा, बस हो गया। मेरे को तो कठिन नहीं मालूम देती है, मैं आपको अभी बता सकता हूं कई बातें संस्कृत की, आप इतने बैठे आप समझ लोगे। तो संस्कृत कठिन नहीं है, थोड़ी सी आज बात बताऊं। अपनी वर्णमाला है ना वर्णमाला, उस वर्णमाला का आप अध्ययन करो थोड़ा, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 अक्षर है। 25 को 25 को स्पर्श कहते हैं, ये ऐसे स्पर्श बोले जाते हैं सब। 25 स्पर्श है ये, कालो मावसना स्पर्शा। अपनी व्याकरण बताऊं थोड़ी सी, अब बोलो आपको समझ में नहीं आई क्या? और इसमें भी देखो तो जो पहला अक्षर है क च ट त प, क च ट त प एक जाति का है, दूसरा देखो ख छ ठ थ फ एक जाति का है, तीसरा ग ज ड ड ब एक जाति का है, चौथा घ झ ढ ढ भ एक जाति का है, और ग य ण न म एक जाति का है। इसमें भी दूसरा और चौथा एक जाति का है, ये महाप्राण है। ख क ख फ छ ठ थ और घ झ ढ ध भ, ये बेकी है ना, बेकी है कि सम और विषम समझते हो ना, सम और विषम। अब स्थिति मारवाड़ी भाषा एक ही बेकी, तो एक ही क्या, एक और तीन और पांच एक ही है, एक ही का अक्षर एक है और बेकी का अक्षर एक है, एक जाति का है। जैसे कट थपा कट थपा कट थपा, ये बोल दे कितनी मारी, खट थपा खा लेते बोल दे ज्यादा, ये महाप्राण है, इसमें प्राण ज्यादा खर्च होते हैं। दूसरे में और चौथे में जैसे कोई यो कहे सीधा तो इसमें वायु ज्यादा जाएगी, छोटा टेढ़ा कर दिया जाए वायु उतनी जाएगी। तो क और क ख ग और ग ये तीन एक जाति के है, और ख और घ एक जाति के है, ख में घ महाप्राण है, इसका प्रयत्न इसमें प्राण खर्च ज्यादा होते हैं, और कर ग और ग तीनों प्राण कम खर्च होते हैं। आप उच्चारण करके देख लो, क क क क क क क क क क क क क एक श्वास मुक्ति वाले होंगे, ख ख ख ख कितना उच्चारण हो, ग ग ग ग ग ग ग उच्चारण कर लो, घ घ घ घ घ, ये महाप्राण है। कितनी विचित्र बड़ी व्याकरण है, कितनी कठिन क्या हुई है, आपकी वर्णमाला कितनी विलक्षण है, ये देव भाषा है। किसी लिपि में ऐसे बता सकते हो आप, अंग्रेजी में उर्दू में और कर्नाटक में कई तरह की भाषाएं हैं, अलिफ बैठिए बताए ए बी सी डी एफ, अब इनमें वो चीज है क्या, ये ऐसी विलक्षण बड़ी सुगम। लघु कौमुदी पढ़ने में 3 वर्ष लगते हैं, 6 महीनों में मैंने पढ़ाई है, मेरे पढ़ने में तो समय ज्यादा लगा है, पर 6 महीनों में मैंने पढ़ाई है। इतनी सुगम है, पढ़ाने वाला ठीक हो तो बात कठिन नहीं है। आध्यात्मिक चीज बहुत कठिन है, पर मैं सुनू कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, बहुत सुगम है। अब आप इधर मन लगाते ही नहीं तो क्या किया जाए, तो संस्कृत आप पढ़ो पढ़ाओ, कितनी सुगम है। और अपने जितने ग्रंथ बढ़िया बढ़िया संस्कृत भाषा में है, दुनिया मात्र की किसी भाषा में उतना ऊंचा साहित्य नहीं है जितना संस्कृत भाषा में है, ये तो आपने सुना ही होगा। अपने शास्त्र का ज्ञान कैसे है, संस्कृत पढ़े तो अपने शास्त्र क्या ज्ञान हो, रात दिन रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना, ये वेशभूषा सजाना बड़ा सुंदर, शो बढ़ानी बढ़िया बढ़िया बढ़ा लेना, शौकीन बना दी सजावट बढ़िया बना दी, कितना दिन रहेगी ये चीज, कृपा, नाथ कृपा करो, अपना विद्यालय खोलो। 25,000 कैसे मिलते हैं? 5 यूं है, 5 यूं है, आगे 8 अक्षर और है दूसरा, और दो 8 दो जाती है वो भी यार देवा अंतस्था ऊष्माना, ये अंतस्थ है, ये ऊष्मान है, जाति है जिनके प्रयत्न है, प्रत्यार है, स्थान है, ये सब बोलने के ठीक ठीक तरह से। आज पढ़े लिखे संस्कृत जानने वाले भी ऐसे समझते नहीं, समझना चाहते ही नहीं, पास होना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, पास हो जाए बस सर्टिफिकेट मिल जाए, झूठ कपट करो नकल कर दो किसी तरह से पास हो जाए। अंग्रेजी भी पहले जैसे नहीं रही आज का, पहले मामूली पढ़ा हुआ, अभी आज बीए से तेज है, बीए का होने वाले भी आज एमए हो जाए तो भी उतना तेज नहीं है, गिर रहा हर एक ही, जिसमें संस्कृत तो अपनी बहुत सुगम है, बड़ी बढ़िया भाषा है, देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, देवता लोग बोलते इस भाषा में, इतनी पवित्र भाषा है, और भागवत है, गीता है, रामायण है, बड़े बड़े ग्रंथ है, पुराण है, इतिहास है, 18 पुराण है, वेद है, सब संस्कृत भाषा में, मूल संस्कृत भाषा है। तो ये वर्णमाला कितनी विचित्र है भाई, वो अब इसमें समझने में आपको जोर पड़ा, कुछ सीधी सीधी बात, 25 अक्षरों कितनी विषम बताई, ऐसी किसी भाषा में मेरी समझ में नहीं है, मैंने नहीं सुने कभी, आपको कोई बात बताओ। ऐसे ही आगे चलो तो इतनी विलक्षण धातु चीज है, 1900 धातु है, उन धातुओं में बहुत कम प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, वे एक एक धातु का सैकड़ों रूप बने, अरे आप बना लो खुद, आप खुद बना दो संस्कृत में, अरे बना शब्द बना दो, या सब जितने भाषा ग्रंथ है, अब जितनी लिपियां है, जितनी भाषाएं है, वो संस्कृत से निकली है, बंगला में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो संस्कृत शब्द है, आसामी भी ऐसा ही होगा, आसामी का और बंगला के कुछ मिलती जुलती है भाषा, अक्षर भी कुछ मिलता जुलता है, तो ऐसी संस्कृत भाषा, ऐसी ये भाषा पढ़ाओ बालकों को, अब बिना पढ़े बहुत कठिन माल मिलती है, जो नहीं जाने वो कठिन माल, मैं तो अंग्रेजी कठिन माल देती, पढ़े वो कहते हैं बड़ी शुभ में, मैंने अभ्यास किया नहीं भाई, अभ्यास किया नहीं तो उसे कुछ नहीं है ही, ऐसे संस्कृत का अभ्यास करें तो बहुत जल्दी आपको अभ्यास हो सकता है। तो ये कब पढ़ोगे, आपकी पाठशाला होगी तो आप पढ़ाओगे, अंग्रेजी हम लगते हैं वहां हिंदी बोल रहे तो हमारा जुर्माना होगा, उस पर पैसा देना पड़ेगा, दंड रहेगा, हिंदी बोलना आता नहीं, जवान जवान आदमी मेरे काम पड़ा है, हिंदी बोलना नहीं आता, अब बोलना कैसे, आप बोलते ही नहीं, बोलना मना है वहां, और उसी स्कूलों में आप भर्ती करते हो, छोरियों को उसी में भर्ती करते हो, और छोरी भी पढ़ी लिखी लाते हो, काम करने वाली लाओ छोरी तो अच्छा रहे, पढ़ी कितनी यही पढ़ने के देखते हो, क्यों नहीं देखते हो काम करने वाली कैसी है, शादी वाली है, शौकीनी कैसी है, शौकीनी शौकीनी में जा रहे हैं, शब्द सुंदरता सुंदरता में कितना देने वाली सुंदरता रहने वाली है, ये सुंदरता तो भीतर की सुंदरता सुंदरता होती है, बाहर की सुंदरता कितनी रहेगी, हमारी संस्कृति आचार्य महाराज कहते थे, शेर जी बोले विद्या नाम नरेश रूप मधिगम, अर्थ किया तो नरनाथ जी महाराज जी आचार्य पढ़ाते बहुत विद्वान नाम है, वे कहते थे शेर जी ने कहा कि विद्या नाम नरेश रूप मधिगम, विद्या नाम रूप है, कि रूप कैसे है कि कोई व्याख्या दे तो सब उनकी तरफ देखते हैं, बड़ी मजा आई, शेर जी कैसी बात कही, शेर जी पढ़े तो नहीं थे, देखते हैं सब देखते हैं, रूप देखते हैं, मैं बोलता हूं तो आप सब देखते हो मेरे सामने, तो मेरा सुंदर रूप हो गया, अब ये रूप तो बूढ़ा हो गया, मरेगा ये तो रूप रहेगा नहीं, पर ये रूप चला जाएगा, ये रूप तो बढ़ेगा, मेरा व्याख्यान आज से 10 वर्ष पहले सुना और आज सुनेगा तो विलक्षण मालूम देगा आपको, मैं अपनी दृष्टि से अपना सुधार करता चला जा रहा हूं, तो आप ध्यान दोगे अथवा पहले के लेख देखोगे टेप सुनोगे तो पता लगेगा, बहुत विलक्षण बात मैं कहता हूं, और मेरे ऐसा विचार है कि तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है और सुगमता से, जिसको मुक्ति कहते हैं। प्राय लोग कहते हैं कठिन काम है, कठिन मुक्ति होना कठिन है, कल्याण होना कठिन है। मैं कहता हूँ सुगम है। अब आप तैयार तो हो जाओ भाई, मैंने तो भाषा में कह दिया वहां भाषा में ही कि 5-7 वर्ष और मैं जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्त बहुत सुगम बता दूंगा। धुन में हूं इस बात में, बहुत सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए, बहुत सुगमता से, सरलता से। पर आप ख्याल ही नहीं करते, तो आप ख्याल करो, अपना विद्यालय बनाओ और उसमें से पढ़ाओ। हिंदी बोलना नहीं आता, भाषा गई और वेशभूषा गई, कोट और पत्र में पहन लिया, पगड़ी कहाँ कितनी है बताओ, वहां में इतने आप बैठे हैं, जनमाद वाली पगड़ी कितने गए, एक दो भी नहीं दिखते। अब कैसे लेगी आप सी? अरे कितनी सुंदर गणित विद्या आप में, चुटकिया में गणित गणित आज के ही देखो तो पाना काला कर देगा, बटा बटा करते करते इतनी विद्या वो तो छोड़ रहे हैं। अरे कठिन है वो निकल रहे हैं, अरे सुगम और बढ़िया चीज छोड़ते चले जा रहे हैं। दशा क्या होगी? इनके लड़के हैं वे सब पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी विद्यालय में, कुमार पढ़ाई अच्छी होती है। अरे पढ़ाई तो जीवन जा रहा है, नष्ट हो रहा है, भविष्य नष्ट हो रहा है आपका, ऐसे परिवार नियोजन में आपका भविष्य नष्ट हो रहा है। परंतु इसमें बड़ी उदृत जगह है, आराम मिलता है, बस इस तरह से न हो थोड़ा आराम रहेगा, कितना गर्म होगा। अगर आप वही कर रहे हो, परिवार का नियोजन कर रहे हो, बस अब मर जाएंगे तो फिर अगवा पैदा तो और हो सकते नहीं, मौत जब आती है आप रहते हुए तो बालक मर जाते हैं। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि 2 बालक मुझे बंद कर दो, अब मर जाएंगे तो 6-7 बालक मर जाते हैं आदमियों के, या 2 या बंद कर दो। बहुत ही घातक चीज है आपके पास की, आपकी कोम नष्ट करने, परंतु आप सुनते नहीं। वक्त पर ये कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, अब बेसमझ की बात कौन माने बताओ, कोई समझदारी बात तो माने ही आदमी, स्वामी जी समझते नहीं। हमारी कितना तकलीफ होती है, कितना करते हैं, स्वामी जी छोड़ा नहीं, छोड़ी नहीं, वो क्या बताए इनको, हमारी कितनी आफत है। ये बोलते नहीं आप हरें, बोलते मन मत है करते ही वैसे, तो स्वामी जी को क्या बताए इनको। मैं देखता हूं, मैं कई बातें जानता हूं, मैंने सुनी है, देखी है, आप में ही तो रहता हूं, कोई आकाश उठला ही जाता हूं। तो कृपा करो, ये काम ऐसा करो, एक विद्यालय खोलो। महाराज बहुत पैसा है इनके पास में, कर दिए कर सकते हैं, अरे कितना काम है, आपके वंश बच जाएगा, नहीं तो हिंदू नाम खत्म हो जाएंगे। ईसाई कितने बढ़ गए, हिंदू ईसाई लाखों लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान बन गए और ऐसे ईसाई बन गए। दहेज प्रथा से कितना नुकसान हो रहा है, ये दहेज प्रथा परिवार नियोजन में कारण है। जो दहेज ज्यादा लेते हैं वे पापी बनेंगे, इसे वंश नष्ट करने के कारण बनेंगे, वे उन हत्या उनको लगेगी। अब बाहर का धन कितना का पास रहेगा, बेटे का धन कितना का आएगा, कितना दिन रहेगा, करोड़ों करोड़ रुपए ले लो तो भी वो आया हुआ बढ़िया नहीं है, कमाया हुआ बढ़िया होता है, खरी कमाई का। लड़की वाले दुख पाकर बेचारे देते हैं, करना पर क्या पड़े। तो दहेज प्रथा बहुत घातक है, आप सुनी कृपा ना, कृपा करो, लेना बंद करो। देना तो हाथ की बात नहीं है, अब लड़की बड़ी होगी उनको तो ब्याह करना पड़ेगा, अब बेटी कौन से घर पर रहेगी, वो तो देना ही पड़ेगा। आप स्वयं बेटी वाले हो और आप स्वयं बेटे वाले हो, क्या बेटी वाले अलग होते हैं? आप में से बेटे बेटे वाले अलग, बेटी वाले अलग, ऐसे हैं? आप गर्भ गया है दो, नहीं जल में दो, बात एक अलग है, भगवान की तरफ से तो सबकी बरोबर तो और होता है। इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, थोड़ा दिन हिंदुओं को जीने दो। कृपा करो कृपानाथ, ये तो अब मेरे मानो तो ये जल्द विद्यालय स्थापन जरूर करो और अपने माने पढ़ाओ, तो आप ये कौम जीवे। ईसाई क्या करते हैं, मतलब बच्चों को लेते हैं, बच्चों को बड़ा क्यों, बच्चे ही रहेंगे फिर, अगर बूढ़े बूढ़े मर जाएंगे वही रहेंगे। कैसी गहरी सोची हुई इनकी बात है। मुसलमान इस तरह से आपकी जमीन ले रहे हैं, जोधपुर में देखिए बहुत बहुत लंबी लंबी जमीन ले ली है, बहुत जगह ऐसी जमीन खरीदे हुए। बीकानेर में रास्ता था, वो रास्ता लोग सब जमीन घेर ली अपनी। मैं जब चापस में था, मेरा बुखार आ गया था, उस समय देखा तो रास्ते थे वो भयंकर, सब जमीन घेर ली अपनी। तो जमीन वे ले रहे हैं, जो धन ले रहे हैं और मनुखों ले रहे हैं, बहन बेटी को ले जा रहे हैं। आपके ब्याह न होने से सूर्यों के सूर्य से ले जाती है। दहेज प्रथा कम करो, रखो ही नहीं। हम तो कुमकुम करने जाएंगे भाई, हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे तो कमाओ खाओ, दूसरे घर से आए हुए पैसे कितना दिन आप ठहरेंगे, कहां तक रहेंगे वो। इस वास्ते दहेज प्रथा को शांत करो। महेश्वर में काफी आंदोलन हुआ है, कोई भाई करता था वो अच्छा पर उसने खासा काम किया है। आप तैयार हो जाओ, अपने अपने घरों से विचार करो कि भाई हम तो हमें बीटा पढ़ना ही है, नहीं रहेंगे। थोड़े तैयार हो जाए तो ठीक हो जाएगा। कलकत्ते में काम पड़ा तो वो सत्संग में आता था, शेख जयदयाल जी के सत्संग में, तो उसका विवाह हुआ तो उनके हम मोहरे देंगे, वो कदम रहेंगे ही नहीं, थोड़ा मत नट गया। फिर शेर जी के पास आई पंचायत थी, शेर जी कह रहे आपने मन से देता है क्या अर्थ है, तो उसने हाथ यूं कर दिया, यूं नहीं किया उसने, यूं दे दिया। शेर जी ने कह दिया इस बात से ये चाहते ही नहीं, ऐसे लड़कों को तैयार करो। अब सुनते हो आप तो बूढ़े हो, चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, नारे जो वंश रहेगा वो तो रहेगा, तो उनको आप तैयार करो किसी तरह से, हिंदू संस्कृति तैयार करो ठीक तरह से। तो वो विद्यालय की बड़ी भारी आवश्यकता है। स्वयं आप बड़े बड़े मिल चलाते हो, बड़े बड़े कारखाने आप चलाते हो, आप विद्या तो है आपके पास में, अब लगाते हो तो धन पैसा, पैसा कमाना है। मैं पैसा कितना ही हो जाए, पागल हो जाए आदमी तो क्या पैसा काम आएगा। अरे पागल नहीं हो तो ठीक तरह से कमा लेगा वो। विश्वास कृपानाथ ऐसे करो आप। गौओं की रक्षा के लिए गौशाला खोलिए, बड़ी अच्छी बात है। गौओं को ठीक ना रखो, नाश हो जाए, गायों के नाश हो रहा है, अब हिंदुओं का नाश हो रहा है। उनमें जीते जी भी आपके भीतर से अंग्रेजी हो गए हैं, भीतर में अंग्रेज हो गए। नाम नाम रे रंग रे जन को वांगो वांग बैठी हो, रंग अंग्रेजी, अंग्रेजी रंग बैठ गया भीतर, वो आपको बढ़िया लगती है, वेशभूषा बढ़िया लगती है। सोनों को उस विद्यालय में जिनमें अंग्रेजियों के पढ़ाते हैं, उन ईसाइयों के विद्यालय में आप पढ़ाते हो, और उसमें इज्जत समझते हो आप, या फीस दे दो ज्यादा रुपया अधिक दर लेते हैं वो, तो वो रुपया आप खर्च करो, अपना विद्यालय बनाओ जिसमें अपनी संस्कृति सिखाओ, अपनी वेशभूषा रखो। क्या जती आप लोगों में महाराज, आप समझाओ, कृपानाथ कृपा करो। आप समर्थ हो, बड़े बड़े मिल चलाते हैं हमारा, बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, तो वो जो विद्या चाहेगी वही शासन करने की और काम चलाने की, विद्या ने कहीं चला लेंगे। कई बात आपको आती है तो आपका ये आपकी जाति कायम रहे, इसके लिए चेष्टा करो कुछ। ऊंधे लगे ऊंधे उल्टे जचेंगे भीतर में, ये तो छोड़ोगे फर्ज बनोगे। विद्यालय में विद्या पढ़ाते उसमें परिवार नियोजन होना ही चाहिए। बच्चों की ये बात आ गई, वो दिल्ली वाले कौर साहब मेरे से कहा कि आप जो ये परिवार नियोजन कहोगे आपकी अपेक्षा नहीं सुनेंगे लोग, क्या स्वामी जी ऊंधी बात करते, तो सबके वो जच गई। मैं कहूँ ऊंधी है वो तो उल्टी बात है, आपकी अच्छी बात नहीं सुनेंगे, सत्य नहीं सुनेंगे। आप बताओ ज्यादा मत बोलो, नहीं तो सुनेंगे नहीं, आप अच्छी बात नहीं सुनेंगे, वंचित रह जाएंगे। अब इतना अंग बंग आप बैठ गया, अपने नाश करने की विद्या इतनी आ गई आपके पास में, और अंग्रेजी विद्या में छोरी भी पढ़ी लिखी लाते हो, अरे काम करना जानती है कि नहीं, इसकी बात नहीं है। मैंने ऐसी घरों की बातें देखी है, छोरी सोती रही 7-8 बजे, रात जगे और सुबह सोती रही 7-8 बजे। माता बहनों में तो बहुत जल्दी उठते थे, गायों का काम करते थे, चक्की पीटते थे, जैसे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। आज पढ़ाई में छोरियों का कपड़ा माँ धोती है, ये मैंने देखी है, कि वो सुनी हुई बात नहीं है। तो बस विचार करो आप, अब वे छोरियां बड़ी बढ़ेंगी तो क्या करेगी? अभी तक छोरा में जितनी उदंडता आई है इतनी छोरियों में नहीं आई है। मेरे स्कूलों में जाने का काम पड़ता है, मैंने देखा है, अरे छोरियों में आएगी पर मिट्टी मशहूल हो जाएगी। ये कुछ शुद्ध है, आप धर्मात्मा अच्छे हो, परंतु आपको आपकी स्त्री कहती है आपके पिता का दिन आ गया है, ब्रह्म उन्मंत्रण तो श्राद्ध है, वो तो पर घर से आई है, उसको तो याद है, आपको याद ही नहीं है। अब जरा सोचो आप, उनके धार्मिक संस्कार है, उनका हृदय कोमल है, भगवान ने कोमल दिया हृदय आपको हमारा पालन करने के लिए, तब ये भाई बहन हम बैठे हैं, ये माल माँ की कृपा से बैठे, माँ ने पालन किया है, मातृशक्ति है, उन्हें धार्मिक संस्कार है। जहां देखो आप, माताएं मंदिरों में सत्संग में कहीं भी जाओ आप, महिला ज्यादा मिलेगी पुरुष कम मिलेगा, कहा है उनका, दान पुण्य में भी कुछ रोज करते हैं, मंदिर जाती कुछ रोज दे देती है। मैं तो एक बाबा जी पास मंदिर सुनाई थी, बाबा जी को सुनाया करता हूँ, कई बार एक साधु बैठे थे, एक माई पहुंची, बाबा जी मैं केला ले हूँ, मैं यह क्या केला ले, हमारा तो बड़ी हलचल हो गई है, मन में दुख हो रहा है। कहते महाराज वो किसी बात को पकड़ लिया उसको छोड़ दो, बोलो अरे वो खुश हो गए, मेरे क्या महाराज ऐसी वो गुरु मिली, केला भी देगी विद्या भी देगी, कोई बात पकड़िए छोड़ दो, क्यों हलचल हो गया, केला भी देगी और विद्या देगी, गुरु बन गई, गुरु बन गई माँ बन गई, भोजन दिया तो माँ बन गई, शिक्षा दी गुरु बन गई। तो ऐसी बात आप सीखो समझो, सत्संग करने वाले भाई बहन में ये जरूर शांति मिलती है, युक्तियां बहुत बढ़िया बढ़िया है। अब इतना कहूं मैं तो, केशवराम जी ये जो पुराने सत्संग शेठ जी के, वे भी कहते हैं युक्ति बहुत ठीक है। नारायण था फिर रास्ता चला गया, शेठ जी खास विद्यार्थी था, मेरे लोग आया मैनेजर बन गया था, वो भी कहता था युक्ति बहुत बढ़िया, कहते हुआ बहुत युक्ति से तात्विक बातें होती है, ऐसे ही पढ़ाने का काम मेरे पढ़ा पढ़ा भी लो पढ़ाया भी लो, तो आप करो जो वो देखिए बन नहीं होगा। पर धन की बातें किया घर की भूख बढ़ जाए, घर की भूख जद जाए जो धन आते आए, बढ़िया भोजन होता है वो बढ़िया हो तो वो बढ़िया करते रहो, और खा ले चिनार पानी पी ले तो पेट भर जाए, से कृपा करो। आज दिन में आप रूप बोला और आप करो, आप कर सकते हो, विद्यालय बनाओ बना, बालक बचे तो सही, ब्याह करो तो घर की सुपात्र हो, घर का काम धंधा जानती हो, वो देखो पढ़ी लिखी कितनी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी उसको वो सब हम काम करेगी, अरे आज अवश्यम काम करने की इज्जत बढ़ रही है, जहां तरह तरह की दुष्कार बनती है। स्त्रियां बाजार में काम ऐसा नहीं कर सकती जितने पुरुष कर सकते हैं, और हाल तो यही बात है, उनको दुकान पर स्त्री को बचाते हैं, बंबई और देखा है, क्योंकि स्त्री में लोग आकर्षण हो गए तो बिक्री ज्यादा होगी, क्या क्या दृष्टि हो गई, क्या धंधा हो गया, ये तो मैंने कई जगह देखी, जो बात कहता हूं क्या दशा होगी, चेत करो ठीक है, अभी तो एक घुन लग गया, घुन आप लकड़ी में जो घुन लग जाता है उसे कमजोर कर देते हैं, ऐसे आपकी जाति में घुन लग गए हैं, अभी सावधान हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके कार्य नहीं है। तो शंका हो जो पूछो, अड़चन क्या आती है आपके, मेरी बात ठीक है तो आसन में लाओ करो काम करो। आप लोगों को आता है करना, आता है आपको। और भगवान की उपासना रखो। देखो राज बीती है वो धर्म बिना है, धर्म रहित राज्य। आज धर्म निरपेक्ष कहते हैं है धर्म रहित, और आज ये धर्म रहित ही उठेगा, कोई भी इलेक्शन में खड़ा होगा वो धर्म रहित होगा, वो खड़ा होगा। ऐसा पास कर दिया और शुरू कर दिया, मुसलमानों ने कृपा करी जिससे वो धर्म रहित हुआ था। अब मुसलमानों की कृपा है, पास कर दिया अपने तो राज में बिल्कुल, धर्म धर्मात्मा कोई न आ जाए, धर्म मानने वाला वो खड़ा नहीं हो सकता। अब खड़ा ही नहीं हो सकता, कैसे वोट मिलेंगे उसको, कैसे राजा बनेगा। मुसलमान बात नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तब ये धर्मात्मा कोई इलेक्शन में आ सकता है। ये मुसलमानों की कृपा से आप भी भरोसा नहीं आ सकता कोई भी। ये तो सौड़े बात है, आप वो सुनी होगा नहीं, आप तो विशेष परिचित है मेरे से। मैं तो इन बातों में तभी ख्याल कम रखता हूं, मेरी धुन तो एक तरफ है उधर ही पारमार्थिक उन्नति की तरफ। गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, गीता में ऐसी विलक्षण शक्ति है कि पारमार्थिक चीजें वो व्यवहार में सिखाती है। युद्ध रूपी क्रिया में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उससे क्रूर कर्म कौन सा घोर कर्म होगा, ऐसा छोटू के समय कृतवा लाभा लाभा लाभा लाभ जया जय तो युद्धा युद्ध भी करो तो करो। ऐसी विलक्षण गीता की शिक्षा है। अब गीता की शिक्षा आप पढ़ाओ ही नहीं हिंदी संस्कृत तो गीता कैसे पढ़ेंगे, कितना अर्थ भरा हुआ है, कितनी विलक्षणता भरी हुई है, बड़ी अलौकिक बात भरी हुई है। आप पढ़ो, तत्ववेचनी है अपनी गीता, साधक संजीवनी है, इनको पढ़कर देखो। पढ़ने को आप टाइम नहीं है, पढ़ाओ क्या, बालकों को नहीं पढ़ाते, आप ही पढ़ते नहीं, आप पढ़ के देखो तो सही। मेरी ये धारणा है गीता पढ़ेगा तो ब्याह भी ठीक करेगा, व्यापार भी ठीक करेगा, पंचायत भी ठीक करेगा, सब में काम करेगी बुद्धि आपके गीता के पढ़ने से। गीता में ऐसी विलक्षण युक्ति है बड़ा, सब तरह की ठीक होगी। बहनों माता रसोई ठीक करेगी, बालकों का पालन पोषण ठीक करेगी, जिन बातों का गीता में वर्णन नहीं है उनमें भी आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, व्यापार में बुद्धि तेज होगी आप। अगर गीता का अध्ययन ठीक करो और अपने आचरण में लाओ तो व्यापार आपका ठीक होगा। मेरे को व्यापार आता नहीं है, किया नहीं है मैंने, पर मोहनलाल जी बहुत महाराज, आज गीता प्रेस की सस्ती पुस्तकें मिलती है वो मोहनलाल जी पटवारी के द्वारा मिलती है, उन्होंने सीखा। वो कहते मैं व्यापार स्वामी जी से सीखा, कभी भी मैं रहता था तो मैं क्या पूछते, ऐसा भी क्या करें, ऐसा कैसा करें, मैं बता देता पूछता हूँ। वे चोरे कहते हैं आज स्वामी जी से व्यापार सीखा, मेरे को व्यापार आता ही नहीं। पर गीता में ऐसी विलक्षण बात है, कोई भी बात पूछो तो उसे उत्तर दे देगी गीता ठीक जानने वाला, उसके सामने प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। हर एक विषय में गीता चौधरी चलती है, ऐसी अलौकिक शक्ति है गीता में, बहुत विलक्षण है। आप गीता के लेख पढ़ो, टीकाएं पढ़ो, जिससे आपको ज्ञान होगा। मेरे तो गीता का ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, वो लिखी अभी साधु संजीवनी, अभी तीन लिख रहे, सातवां अध्याय लिख रहे, कुछ लिख लिया। बड़ी विचित्र बात है लिख दी गीता, बहुत अलौकिक बात है। तो पढ़ो आप, बच्चों को याद कराओ, गए साल या बताया नहीं भाई, बच्ची आई थी तो एक बच्ची तो भाई आई हुई, पर भाई छोटी बात तक नहीं आई है, बहुतों को गीता याद है महाराज से। आप गीता पढ़ो, अपना स्कूल बनाओ जिसमें अपनी संस्कृति शिक्षा मिले, रामायण है, गीता है, ये दो ग्रंथ बहुत विचित्र है। तो आप पढ़ते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, क्या करे, हमारे मन में विचार आता है हमारे विचार काम क्या करे, जब आप काम करते नहीं तो क्या करें बताओ, व्यवहार करो बड़ा अच्छा है, घरों में व्यवहार करो, प्रेम का बर्ताव करो, एक कह दे दूसरे सुन लो। एक कहानी हमने सुनी है और सुना आपको थोड़ी, अब आपको नई बात कहां से सुना, हमारे पास पुरानी बातें ही है, नई नई बातें युक्तियां तो कई मैं सीखता हूं और भी सीखता हूं और कहता हूं। एक बाबा जी थे, वो हमारी तरह नहीं थे, वाजान उड़ने वाले गाड़ी में वो घूमते थे, फिरते थे, सत्संग कराते, 10-15-20 गांव में 5 दिन 10 दिन कहीं रहे, 10 दिन कहीं रहे, 20 दिन कहीं रहे, 5-7 दिन कहीं रहे, ऐसे घूमते चले गए, वहां रह गए, उसे आगड़ी चले गए, ऐसी अपना ऐसी व्यवस्था से चलते थे इस रीति से। तो एक दिन एक गांव में पहुंचे तो जल्दी पहुंच गए, संतों की रीति मैंने देखी है महाराज, मेरे गुरु जी के साथ मेरा सत्संग हो, उठ गई चलो चलो, रात में जो जाना रात रात में काम कर चले गए वहां। तो सुबह पहुंच गए गांव में, गांव में पहुंचे रहे बाबा जी आए, बाबा जी अब बहू के बाबा जी, सासू के बाबा जी, छोटे बाबा जी, सब के बाबा जी, बाबा जी बाबा जी, बेटा के बाबा जी, पोते के बाबा जी, बाबा जी आए, बाबा जी आए, गांव में गैर हो गई, संतों के देव थर्ष दर्शन पाते में चढ़े, तो संत आए इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो जब माइया इकट्ठी हो गई तो एक माई बोली कि महाराज उस गांव आप जाते हैं ना, वह गांव में एक आपका भगत है ना, हाँ माई है ना, वो आपका बड़ा प्रेमी भगत है ना, उसकी बेटी है ये, मेरा कहना नहीं मानती, मेरी लड़ती है, ऐसी शिकायत की महाराज जी की बेटी है, इसलिए से बोल दिया उनको, हमारी ये शासन चलता था, एक राज का शासन एक संतों का शासन था, महाराज आपस में लड़ाई करने मैं महाराजों कह दूंगा, राजा जी महाराज बतलाई इतना शासन था धार्मिक शासन शांति का, महाराज को मत कहना, और महाराज कह देते हो जाता, हमारे गुरु महाराज देखिए महाराज बात ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे परंतु बात कहते सब काम करते, यहाँ घर बना ले ऐसे ऐसे घर बना ले, अमुक दिन चला जाए यहाँ से, महाराज कब जाऊँ अब यहाँ चला जाऊँ, विचित्र विचित्र बात है, बुखार आया हुआ है, ढाणी में आदमी रहते हैं, उन्हें बुखार आया, आप सिटी से उठने में काम करते, कहीं बुखार में पड़े या धन खराब हो रहा है, काम करने लगे काम, ऐसे थे हम तो ऐसे नहीं है भाई, वे महाराज थे ऐसे, वे कहते थे ही गए कूत सबूत तो क्यों धन संचय, कूत कपूत तो क्यों धन संचय, उन्हें जीवन में थी महाराज, मेला किया तो उधार देना पड़ा, क्या रखते थे मंदिर देते आई बजाई नहीं चला ऐसा ही। तो वे बाबा जी आया तो वो कहने लगी महाराज उस घर की है लड़की आपकी भगत की बेटी है, वो लड़ाई करती है, आज बेटी बाबू छोटी सी थी महाराज आते घर पर, बड़ी होगी सामने ब्याह दी गई, तो बाबा जी को तो माँ बाप जी मानती थी, वो बाबा जी तो आदर ज्यादा था, पिता दादा से भी ज्यादा आदर था बाबा जी का घर में, ये बात आप लोगों घर में है ही, अच्छे साधु होते हैं उनको पिता और दादा से भी बढ़कर पूजनीय आदरणीय मानते हैं, ऐसे भी कृपा रखते हैं अपने बच्चों के पालन करते हैं, तो ठीक है उसको बोला भाई रहो तब चल चला जाओ भाई, अब मैं पूछूंगा तो बोलो बेटा तो सासू से लड़ती क्यों है, क्यों प्रेम से पूछो तो रोने लग गई, दर दर दर बेटी रहती थी बता बता बता, अब उसको प्यार से बोलने वाला कोई था ही नहीं बेचारी, किसके अगली रोवे शास्त्र में कौन पूछे ये बताओ, दुख पाई बच्ची, अब कहते हैं बहू लड़ती है, अरे बहू लड़ती है कम लड़ाई में कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक लड़का से लड़े हजारों लाखों लड़ सकते हैं, मैं कम से कम 2 आदमी चाहिए लड़ाई में, तो सासू तो कहते बहू लड़ती है, अब बहू कहती है महाराज सासू के मेरा काम कोई पसंद नहीं आता, बहुत लड़ाई करती है क्या करूं मैं, महाराज ने आश्वासन दिया बेटी रो मत तो बात हृदय की कहते क्या बात है रो मत, प्यार से पूछने वाला नहीं मिलता महाराज बहुओं को, कौन पूछे बताओ सास नहीं पूछे, जेठाई नहीं पूछे, दादी सासू नहीं पूछे, कौन पूछे? सब ऐसा गांव घर ही सभी तो उनको चुप हो गया, बेटी चुप हो गया। तो क्या देख, लड़ाई होती है ना, मैं तुम्हारे को जंत्र बना दे देता हूँ, वो जंत्र तुम बांध ले, लड़ाई मिट जाएगी घर की। ऐसी बात है। हाँ, उसने देवर को बुलाया, छोड़ा गया, दवा क्रमण लिया, एक कागज लिया, एक ताबीज लिया, लाकर बाबा जी ने वो ताबीज लिख लिया, लिख करके ताबीज में रख ला और कहा बेटी ये बांध ले, लड़ाई मिट जाएगी तेरे घर की। तो महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, बाप है दादा है वो श्रद्धा रखते हैं, तो बच्ची तो रखी हुई है, बच्ची तो वही देखती है, बालक तो वही सीखता है, देखते हैं वही सीखती है बालक। भाई बड़ी श्रद्धा, बड़ा आदर था महाराज का। देख भाई ये बात है, यह तो चंद्र है वो तो खराब हो तुम्हें फिर बना दूंगा, मैंने कहा परहेज है, दो बात पालन करनी पड़ेगी, दो बात सिर्फ। क्या? ये तो सामने न बोलना और कह जो काम कर देना, ये दो बात। जो कहे सास कहे, जिठानी कहे, नंद कहे, कोई काम कहे, वो काम कर देना और सामने नहीं बोलना, उनसे जवाब नहीं देना, दो बात रख। और ये दो बात नहीं रखी तो मेरा यंत्र नहीं चलेगा। जिस दिन तुम बोल जाएगी उस दिन बस वो तुम चलाएगी। ऐसे कितना दिन कर, ये 12 महीना, 12 महीना ये नियम रखना है, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, सामने मत बोलना। और कहीं बोल गई तो फिर वो दिन गए, तब दूसरा करना पड़ेगा। जैसे एकादशी करे, एक दाना खा ले तो वो एकादशी भाग गई। फिर महाराज चले गए। महाराज वो तो लोग कहने लगे ये आज ही बहू तो सुधर गई, एक दिन में ही सुधरी बहू, अब बिगड़े क्या बताओ, कैसे जो काम करे सामने में बोले, अरे कैसे हो आप बता दी बात। जो सासू कहे, धर्म कह दे, जिठानी कह दे, कोई कह दे, सर काम कर दे अपना, और सामने बोल दे नहीं, मर्यादा रखे। घर वाले राजी हो गए कि महाराज में जंत्र में बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत है। देखो उन्हें लड़ाई मिटी घर की। कुछ दिनों के बाद, 2-4 महीना के बाद फिर आए बाबा जी घूमते हुए, तो सास आई कि महाराज आपने घर की लड़ाई मिटा दी, एक दिन में आप हमारे घर की लड़ाई मिट गई, बड़ी अच्छी आपने जंत्र बहुत बढ़िया। तो ठीक है, उसको पूछा बेटी बताओ क्या है कि महाराज एक दिन में तो बोलूंगी सामने, तो बेटा उस दिन के बाद 12 महीना होगा, अब वो दिन तो गए, तो 2-2.5 वर्षा में वो 12 महीना बीता। फिर आए कि महाराज अब ऐसी शांति है, इतना आनंद है घर में, बहुत ठीक रहता है, कोई लड़ाई बड़ाई होती ही नहीं। ठीक है, तो बाबा जी ने कहा देखो भाई आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। महाराज महाराज ठीक घर में भिक्षा करता, आज हमारे घर पता रहेगा। महाराज बहुत उत्साह मनाया, बड़ा आनंद हुआ। बाबा जी गए, भिक्षा करी, अब देखो ये बाहर के आदमी छोरा छोरी दूर कर दो, घर घर के आ जाओ, घर घर में बुला कर देखो, एक बात सुनो महाराज, ताबीज लाओ। ताबीज लाया, खोलो छोरा के, तो पढ़ रहे क्या लिखा है। उसने लिखा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारी तो साधु को क्या, भले राजी रहो तो हमारे क्या मतलब, माथा फोड़ो तो हमें क्या मतलब है। तो मतलब क्या कि तुम्हारे घर में प्रेम हो जाए तो तुम्हारे जंत्र मंत्र में श्रद्धा होती है, जंत्र मंत्र करने वाले ठग होते हैं, इस बात से तुम्हारा बताया है, वे ठगी करते हैं। जंत्र मंत्र कभी मत फंसना, हम चिड़िया कर देंगे, यूं उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, ऐसे दिया करने वाले ठग होते हैं, ठग, इस बात से बताया है तुम्हारे को। ये बोले में क्या लिखा है देख लो, ये इसी ताकत है, या ये ताकत है सामने न बोले काम कर दे। मैं कहता हूँ सब मैं न बांध लो, ये ताबीज बांध लो, आज आज ही ताबीज बांध लो, बड़ों के सामने न बोलना, काम कर देना, कह जैसे कर देना, भाई लोग भी आपस में रखो, ये ताबीज आपके सबके हो गया, ठीक है ना। वो बात और बात करनी हो तो काम करते ही खड़ा उठ जाओ, हाथ जोड़ दो, क्या बात है कि ऐसा करेंगे तो ये गलती हो जाएगी, यहाँ गलती हो जाएगी। तो ठीक है ठीक है, नहीं नहीं करो, कर दो, फिर वह नतीजा खराब। तो भाई तुमने तो पहले कह दिया, मैं अंतरियम छोड़ाई हूँ, उसे नहीं और सही वगैरह, मैंने पहले कह दिया, आपने नहीं माने, ऐसा नहीं करा। बड़ी नम्रता से कि भाई तुमने बहुत ठीक कहा, खुद मेरे पैदा हो क्या दीवार, मैं अंतरियम छोड़ा ही, मेरे को पता नहीं है, ऐसी नम्रता का बर्ताव करो तो आपका आदर बढ़ जाएगा और आपस में प्रेम हो जाएगा। अरे इतनी सी बात सामने न बोले करा कर दो, छोरा आपके सामने नहीं बोला करा करेगा, आप नाराज हो जाओगे, हो ही नहीं सकते नाराज। ऐसे घरों में आप ऐसे बोलने लगे जाओ तो उस बहू से नाराज थोड़ी हो जाएगा, सब राजी होंगे। तो ऐसे हमारे साधुओं का शासन चलता था, राजा लोग भी पहले दशरथ जी महाराज के विचार हुआ राम जी को युवराज पद देने के लिए, तो पहले वशिष्ठ जी से आकर कहा, वहां पंचायती वशिष्ठ जी चलते थे, राज तो करते थे क्षत्रिय लोग, परंतु सलाह चलती संतों की, ऋषि मुनियों की, महात्माओं की, उनकी सलाह से काम करते थे, तो उनकी सलाह करने से शांति रहती थी, बड़ा आनंद रहा। तो ये राज का शासन राजस्थ्यांशी होता है और संतों का बड़ा सात्विक होता है, संतों का भय महाराज महाराज को कैद थोड़ी करते हैं, पर सब बंधे आदर करते थे, तो महाराज के सामने शिकायत चली जाए कि ठीक नहीं है, तो सब लोग ठीक चलते थे। इस तरह से आप रखो कि भाई आप प्रेम रखो, आदर करो, कुटुंबी का सबका आदर करो, काम धंधा करो, काम धंधा मैं करूं आराम दूसरों को दो। एक बात सीख जाओ ये कि भाई काम धंधा मैं करूंगे और आराम दूसरे करूं, काम धंधा छीना जब्ती करोगे, मैं करूं वो कहते मैं काम, मैं करूं वो कहते मैं करूं, तो काम हो जाएगा थोड़ा आप और आदमी हो जाएंगे ज्यादा, नहीं तो आप नौकर रखते हो, आप नौकर रखते हो वो साधु थोड़े वो भी गृहस्थ है क्या, वो अपने घर में गृहस्थ रखता अपना नौकर रखता है, वो कहां से नौकर रखे, तो आपके घर का काम करा, खुद के घर का काम भी करता है, दो घरों का काम करता है, अरे आप अपने एक घर का काम ही नहीं कर सकते, अरे मन में हो मैं बड़े हो गए, बड़े कैसे हो गए, आप तो पराधीन हो गए, स्वाधीन तो वो है अपने घर का काम कर दे और आपके घर काम कर ले। तो इस तरह से काम धंधा करने में आप उत्साह रखो, मैं करूंगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेम बढ़ेगा और उत्साह रहेगा मन में, संसार में महिमा होगी, प्रशंसा होगी, आप बेटी लेने में भी लोग राजी होंगे, जिनमें देवरन चिटन लड़ती है तो सोची छोरी देखती वो छोरी भी लंबी लड़ाई हो जाएगी, तो ऐसी चिंगारी को कौन लाएगा घर में, कौन देगा ऐसी लड़ाई घर में, तो आपके बालकों का संबंध भी अच्छा होगा। घर में जितना प्रेम होगा, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, आपस में प्रेम होता है वह संपत्ति आती है, जहाँ कलह था विपत्ति नाना, जहाँ कले होती वह भक्ति आती है, आप बताती है, तो आप इसमें कले न हो, प्रेम से बर्ताव करो, अच्छी तरह से अच्छे अच्छे गुण धारण करो। मेरे को बताओ कि आपके घर में क्या क्या गलती हो रही है या क्या क्या ऐसा हो रहा है जिससे आपके घर में कले हो, तो मेरे को बताओ, बताऊ मैं सुनाऊ, मेरे सत्संग आप साथ हैं। अब आज कहते थे हमारे यहाँ नवा नहीं किया, वो गावन पहले नहीं गया महाराज से, पहले कहते तो नवा कर देते यार, सत्संग ज्यादा नहीं करते, नवा आने से ही सत्संग 10-15 दिन 20 दिन देते, खूब कहते महाराज देते नहीं, देते आपकी लगन नहीं है कैसे देते, अरे भूख बिना भोजन कैसे मिले, भूख आप लगाओ, कहते अब आप गाओ ठीक रहो, आज बात हुई अब ठीक रहे क्या बताए, आगे कौन तो जीवेगा, कौन मरेगा, कौन बीमार होगा, कौन ठीक होगा, क्या राज की क्या दशा होगी, लोगों की क्या दशा होगी, राज के कितने कितने हो रहे हैं, क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं, शांति रहेगी अशांति होगी, क्या होगा, इस वास्ते अपना तो सुबह से सीख रहा हूँ, जल्दी काम हो जाए वही बड़ा है, बड़ा अच्छा है, जैसे लोग और परलोग दोनों सुधरे, सत्संग करो, अरे आप गीता की शिव पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकों में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई है, बड़ी शांति मिलती है, अशांति दूर होती है, हलचल मिटती है, चातुर्मास जहाँ किया वहां लोग कहते हैं हमारे घरों में लड़ाई मिट गई, शांति हो गई, मथाड़ी के लोग कहते थे हमारे गाँव में सुधार हो गया, सत्संग करे तो सुधार जरूर होता है। पुस्तकें पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सवन, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कहानियां है, बालकों को पढ़ाओ, बच्चियां छोटी छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ना आ गया जिनको हिंदी पढ़ सकती है उन बच्चियों को पढ़ाओ, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो संत भगवत भक्त और जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए भक्तों की कथाओं घरों में रखो। और आप नहीं पढ़े थोड़ा तो रख दो, चार पांच जगह सात जगह दे दुकान रख दो, दे पुस्तक रख दी, कई व्याख्यान की पुस्तक रख दी, शिक्षा की पुस्तक रख दी, भक्तों के चरित्र रख दिए। करने से थोड़ा नहीं पढ़े, वहां ले आप से आप पढ़ेंगे, कुछ न कुछ पढ़ेंगे। और घरों में भगवान के चित्र रखो तो चित्रों का बड़ा असर पड़ता है। भगवान के, कृष्ण भगवान के, राम जी के चित्र रखो, कृष्ण भगवान के, आपके घर की शोभा भी हो जाएगी। और स्टीकर है छोटे छोटे पुर्जा, वे जगह जगह रखो, बड़ी शिक्षा मिलती है, बड़ा लाभ होता है। बसों में भी लगा दो, मोटरों में लगा दो, दुकान में लगा दो, घरे लगा दो। और ये कैलेंडर है, जैसे पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत है। ऐसे ऐसे कैलेंडर ऐसे वे घरों में रखो और पढ़ेंगे, बहुत लाभ हो। एक सज्जन ने मेरे को सुनाई थी कई बातें, केवल तस्वीर न लगे जिसमें हमारे घर में शांति मिली है भगवान के चित्र से। यानी ऐसी शिक्षा छोटे छोटे टीकर है, छोटे छोटे पुर्जा, उन पुर्जों में बड़ी शिक्षा भरी हुई, छोटा छोटा वो पढ़ी रहेगा, हर एक पढ़ रहेगा, देख अदेश पढ़े हर एक पढ़ेगा। बड़ी पुस्तक है वो हर एक नहीं पढ़ा, जैसे साधक संजीवनी पढ़े कोई तो ये तो पोथा कैसे पढ़ा है, कहा साधमनक है। या छोटी छोटी पुस्तक है शिक्षा की, रेल में ही पढ़े पढ़ गए, मोटर में ही पढ़ने लग गए, चलते फिरते पढ़ लिए, जेब में रख ली, तो छोटी छोटी पुस्तकों से बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ऐसी पुस्तकें आप घरों में रखो, अपने पास में रखो, पढ़ो, चलते फिरते काम धंधा करते हुए भी साथ में रखो, पढ़ो, बहुत लाभ होगा। ऐसा हुआ है लोगों को, तो आपको भी होगा। स्टीकर छोटे छोटे बड़ा काम करते हैं।